Za udział w zamieszkach do łagrów trafiło kilkunastu opozycjonistów. Część z nich objęła ubiegłoroczna amnestia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zdjęcia kupione, teraz pytanie, co dalej? Wrocław kupił na aukcji kolekcję fotografii Marilyn Monroe za blisko 6,5 miliona złotych. Magistrat ma prawa do prezentowania tylko i wyłącznie odbitek. Dlatego w sprzedaży pojawią się albumy z tymi fotografiami, ale innych gadżetów nie będzie, bo na produkcję takowych trzeba specjalnych zezwoleń, mówi prezes Hali Stulecia Andrzej Bawarowski. Te wydawnictwa stojące na dobrym poziomie edytorskim, które będą dotyczyły kolekcji Miltona Greena, to tak, natomiast otwieracze do piwa nie. Tymczasem były minister kultury Bogdan Zdrojewski podkreśla, że bez pomysłu na muzeum, dodatkowych gadżetów czy atrakcji dla turystów wystawa będzie deficytowa i magistrat pieniędzy wydanych na zdjęcia słynnej aktorki może nie odzyskać. Budowanie muzeum wyłącznie w oparciu o zdjęcia może być niewypałem. No, trzeba obudować takie przedsięwzięcie innymi projektami, innymi pomysłami. Za prawa do wykorzystywania wizerunku Marilyn Monroe trzeba zapłacić. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, najnowsze wiadomości sportowe. Rafał Majka, superstar. Nasz kolarz nie schodzi z podium w Tour de France. Na mecie 18 etapu był trzeci. Etap niedługi, 145 km, ale za to trasa wiodła przez legendę Tour de France Przełęcz Tourmalet, ponad 2100 metrów. Start w Po, mieście Henryka IV. Droga powoli, ale stanowczo pod górę. Kwiatkowski słabnie i odpada z peletonu, w którym jadą Nibali i Majka. Na czele dwójka Hiszpan Neve i Francuz Kadri. Za nimi trzech, wśród nich Huzarski. Znów polski akcent na trasie Tour de France. 4,5 minuty za prowadzącą parą na Tourmalet wdrapuje się peleton z Nibali i Majką. Walczą o koszulkę w kropki dla najlepszego górala. Milczący majestat gór, szary, stalowo szary, wymoszczony białymi plamami śniegu. Na czele wciąż hiszpańsko-francuska para, za nimi trwa pościg szóstki. Huzarski z nimi, 13 kilometrów. Ostatni podjazd tegorocznej wielkiej pętli. Hiszpan odjeżdża partnerowi z ucieczki. Neve pedał je coraz mocniej. Kadri coraz wolniej rusza nogami, coraz bardziej stromo. Miasteczka w dole zamieniają się w miniaturowe makiety. Z peletonu wyskakuje Nibali, jak burza mija Hiszpana. Prowadzi 7 kilometrów. Z peletonu odrywa się koszulka w groszki. To Majka. Walczy o tytuł najlepszego górala. Zbliża się do Nibaliego, teraz słabnie. Dochodzi go trójka uciekinierów walczących o podium na Polach Elizejskich. Nibali wygrywa, Majka walczy o drugie miejsce. Przegrywa Spino, ale jest najlepszym góralem wielkiej pętli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem wyścigu jest zwycięzca etapu Vincenzo Nibali. Wspomniany w relacji Michał Kwiatkowski coraz niżej w klasyfikacji generalnej. Od wczoraj zajmuje miejsce 26. Majka jest 45. Lech i Ruch grają dalej. Z europejskimi pucharami pożegnali się piłkarze Zawiszy Bydgoszcz. Trzy nasze zespoły grały wczoraj w rewanżowych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Po wpadce sprzed tygodnia Lech Poznań nie dał u siebie żadnych szans. Nymme Kaliu ze Estonii pewnie zwyciężył 3-0. Jednego z goli strzelił młody i utalentowany Dawid Kownacki. Powinienem jeszcze troszkę wcześniej strzelić. Muhammad idealnie mi wyłożył. No niestety nie wiem, czego zabrakło. Może troszkę szczęścia, ale na szczęście w tej końcówce strzeliłem tego gola. I pokazaliśmy, że ten mecz w Estonii był takim wypadkiem przy pracy. Ruchowi Chorzów do awansu wystarczył bezbramkowy remis w Liechtensteinie z FC Vaduz. Z kolei porażka Zawiszy 1-3 w Bydgoszczy z Zulte Waregem awansu dać naszemu zespołowi nie mogła. Lech spotka się teraz ze Stjarnan FC z Islandii, Ruch z duńskim Esbjerg FB, a Zbigniew Bartman wraca do Plus Ligi. Ostatnio był siatkarzem włoskiej Modeny. Teraz będzie występował w zespole Jastrzębskiego Węgla. Grywał to już zresztą w sezonie 2011-2012. Prognoza pogody, ale najpierw jeszcze list od Ani, która pisze: Panie Wojtku, dziś ksiądz Boniecki kończy 80 lat. Może mu coś pożyczymy. No, trzeba życzyć przede wszystkim zdrowia i nieustającej siły. Wszystkiego dobrego dla księdza Bonieckiego. A teraz prognoza. Tak patrzę. No, słońce ma być, ale najwięcej na północnym wschodzie i wybrzeżu wschodnim. Pozostały obszar trochę bardziej zachmurzony, miejscami przelotny deszcz tam będzie, a nawet burze, i to do tego lokalnie z gradem. Temperatura nie najgorsza. Po upałach 30-stopniowych tak się troszkę uspokoiło. No i pewnie te chmury mają też na to wpływ. No więc tak, w Gdańsku i Łodzi 23 stopnie, potem w Poznaniu i Zakopanem 24, w Koszalinie 25, Szczecin, Bydgoszcz, Wrocław, Suwałki, Lublin 26, i w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 27. Patrzę tak uważnie, nie mam Wrocławia, który zwykle jest najcieplejszy, albo pominięty, albo nie jest najcieplejszy. Tym bardziej, że trochę na głowie to stoi, bo Suwałki 26, a Poznań 24. No ale nigdzie jest napisane, że zawsze musi być tak samo. Ja znowu o tym wietrze mam czytać, no dobrze. Słaby, zmienny, przeważnie wschodni. Na wybrzeżu umiarkowany, okresami deszczynny, porywisty, w porywach w czasie burz 70 na godzinę. Bez przesady. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon LG L7.2 za 499. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1699. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Marek z Gdańska. Chciałem poinformować, że u nas jest piękna pogoda, piękne słońce. Zapowiada się bezchmurny chyba dzień, bo nie ma żadnej chmurki. Na dodatek jutro zaczyna się jarmark świętego Dominika, dominikański. Także zapraszamy wszystkich. I mimo tego, że tamten ktoś, jakiś pan tam zamówił pizzę, o którym pan redaktor Wojtek nam oznajmił, mimo tego, że goryl ma krzywą głowę, zapraszamy wszystkich. Będzie mnóstwo atrakcji, no i myślę, że pogoda będzie super. Przynajmniej taki jest początek. Dziękujemy bardzo za takie miłe zaproszenie i za zapowiedź ładnej pogody. Jeśli państwo wahali się, to po tym telefonie pewnie ruszą do Gdańska na jarmark dominikański. 7:12 z kawałeczkiem, pora na piosenkę dnia. Dzisiaj Blues Pills, taka międzynarodowa grupa, która zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. High Class Woman. Take my hand, lead this world behind. chciałem wyrazić mój szacunek i podziw dla pana Marka Brzezińskiego. Jego relacje to jest poezja. Poezja, ja widzę, co on mówi. Widzę dokładnie te krajobrazy, te góry. To prawda, rzeczywiście my też to słuchamy z zapartym tchem. Właściwie gdyby pan Marek relacjonował wyścig, którego nie ma, to też byśmy to przeżywali. A teraz smutny moment, proszę państwa, ekspiacja z mojej strony. Halinka przyszła i zwróciła mi uwagę, że chyba jestem troszkę nienormalny, bo skarżę się, że nie ma w prognozie Wrocławia, a sam go przed chwilą przeczytałem. Jedyne, co mogę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że w druku Wrocław identycznie wyglądał jak Suwałki, dlatego mi jakoś umknął. Ale nie wiem, czy przekonałem wszystkich. Well, I love my wives and I love my girlfriends, but may they never meet. May they never know each other when they pass on the street. Hell, I might be a Mormon or I might be a heathen or a gambler, I just don't know. But I love my wives and I love my girlfriends, so turn them all out and let them all go. Wife number nine, she sure was fine, so was number seven. Oh, number six still makes me sick, so does number 11. Sweet Jolene from New Orleans showed up during number five. And I got caught with my britches down and I barely made it out alive. Well, I love my wives and I love my girlfriends, but may they never meet. May they never know each other when they pass on the street. Hell, I might be a Mormon or I might be a heathen or a gambler, I just don't know. I love my wives and I love my girlfriends. Turn them all out and let them all go. A whole lot of fun, but number two had her own deal. Wife number three blew out number four, and eight was even more unreal. Sweet-eyed Mary from Tucumcari had me thinking about settling down. Biddy Lou and her sister Sue came calling when I hit their town. I love my wives and I love my girlfriends, but may they never meet. May they never know each other when they pass on the street. Hell, I might be a Mormon or I might be a heathen or a gambler, I just don't know. I love my wives and I love my girlfriends, turn them all out and let them all go. Well, I love my wives and I love my girlfriends, and may they never meet. May they never know each other when they pass on the street. Hell, I might be a Mormon, or I might be a heathen, or a gambler, I just don't know. Za pośrednictwem i dzięki uprzejmości Trójki chciałbym złożyć bardzo serdeczne życzenia kolegom z pracy, bo nie zapominajmy, dzisiaj jest Dzień Zawodowego Kierowcy, a nie ma osoby, który nie korzystał z transportu publicznego, no i wszystko co na półkach dzięki nam. Pracujemy ciężko, nie zapominajmy o tym. Ile wyjazdów, tyle powrotów dla wszystkich zawodowych. Ale rzeczywiście, proszę państwa, jak najbardziej. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że dziś jest Dzień Zawodowego Kierowcy, ale przekazuję te życzenia z przyjemnością również dla naszych radiowych kierowców, którzy na okrągło całą dobę w tej z powrotem śmigają i też im życzymy wszystkiego dobrego. A teraz o ekstremalnym podejściu do sportu. No bo wiadomo, że masowo państwo uczestniczą w różnych biegach, w maratonach, w biegach czczących rocznice, okoliczności różne i tak dalej, ale Kuba Witkowski przygotował coś o tych wersjach rzeczywiście, wydawałoby się dla laika, zabójczych. Posłuchajmy. Pan zamierza dzisiaj dokonać rzeczy, wydawałoby się, niemożliwej. Będzie pan przez 2 doby jeździł na rowerze. Tak, mam taki zamiar. Walerian Romanowski, wielokrotny uczestnik Mazowia Maraton. Chciałbym pobić rekord Guinnessa. Obecny rekord wynosi 721 km i chciałbym to zmienić. 721 km? Taki rekord wynosi i chciałbym przyjechać więcej. Państwo brali udział w zawodach Spartan Race, które polegają na ekstremalnym biegu przez przeszkody. Po drodze rzeki, błoto, góry, a wszystko w morderczym tempie. Co w tym fajnego? Dla mnie fajne jest to, że można się bardzo zmęczyć. Pani Magdalena. Można się sprawdzić, można zrobić takie rzeczy, które pewnie nie każdy jest w stanie zrobić i sobie coś udowodnić, że jesteśmy w stanie wiele zrobić takich strasznie męczących fizycznie rzeczy. A zwykłe biegi typu maraton już nie wystarczają? Zaczyna się ten zwykły bieg taki miejski nudzić powoli. Pan Kamil. Jest to taka oklepana trasa, tym bardziej, jeżeli jest to jakiś tam cykliczny, odbywający się co roku bieg. No to zna się tą trasę praktycznie na pamięć. Biegnie Warszawo czy bieg Niepodległości, który jest cały czas po tej samej trasie. Natomiast tu i teren odgrywa znaczenie, krajobraz, który nas otacza, więc coś nowego, przyjemniejszego. No tak, to jest w tej chwili bardzo popularne. Urszula Zdanowicz, traumatolog i ortopeda sportowy. Wiele osób coraz dalej przysuwa, jakby stawia sobie coraz wyższe cele, coraz trudniejsze cele. Ludzie biegają 6 maratonów w ciągu pół roku albo robią triatlony. Wymyślają sobie cele, które są naprawdę trudne do osiągnięcia nawet dla zawodowych sportowców. Z czego wynika to, że dziś ludzie szukają tego typu wrażeń? Że zwykłe bieganie, zwykłe chodzenie po górach, zwykła jazda na rowerze im nie wystarcza? Poszukiwanie wrażeń jest cechą temperamentalną. Martyna Nowak, psycholog sportowy z SWPS. Jest to coś, z czym się rodzimy. To jest taki element biologiczny, który powoduje, że my potrzebujemy pewnego poziomu stymulacji, żeby czuć się dobrze i funkcjonować lepiej. Proszę pamiętać, że sport uzależnia. Wysiłek fizyczny, regularnie robiony, powoduje, że na nasz mózg działają endorfiny. To są takie substancje, które trochę działają podobnie do narkotyków. Dają po prostu ogólne poczucie szczęścia. Takie mamy czasy, że człowiek dąży do czegoś więcej. Chce pokonać samego siebie. Szuka nowych wyzwań. To moglibyśmy powiedzieć, po co alpiniści się wspinają na 8-tysięczniki zimą. No przecież można wejść tam latem, albo po co wchodzić na 8 tysięcy, można wejść w Tatry, to jest to samo. No i mi się wydaje, że tak samo jest w mojej sytuacji. Teraz uprawianie różnego rodzaju sportów pełni nawet taką funkcję socjalizacyjną. Wystarczy spojrzeć, że praktycznie co tydzień są zawody triatlonowe, w których startuje po 1500 osób. Czyli również jakby taka działalność związana tutaj z presją społeczeństwa powoduje, że osoby chętnie angażują się w taką aktywność o charakterze ekstremalnym. Rzecz nawet nie jest w tym, żeby nie stawiać sobie trudnych do osiągnięcia celów, bo to też nie o to chodzi. Fajnie, że ludzie są pozytywnie zakręceni i że robią fajne rzeczy. Natomiast biorąc pod uwagę ich styl życia, to jest trochę tak, że zawodowy sportowiec stawia sobie wysokie cele, igrzyska olimpijskie, bardzo ciężko trenuje, ale w zasadzie całą resztę czasu poświęca na regenerację, odnowę biologiczną, odpoczynek. Takie tak zwane zwyczajne osoby, które wchodzą w takie ekstremalne dyscypliny sportowe, nie mają na to czasu. U mnie jest trochę inaczej. Ja trenuję w sumie przez całe życie i ja się przygotowuję do tego wydarzenia. Prawda mówiąc, po 10 godzinach ja dopiero się zaczynam rozkręcać i zaczyna być właściwa jazda. Ja jestem daleka naprawdę od jakby powiedzenia nie, absolutnie nie róbcie tego. Ja raczej bym powiedziała, róbcie to trochę rozsądniej. No i teraz co państwo o tym myślą? Ale jedna uwaga taka, którą wszyscy specjaliści powtarzają, jeżeli nawet nachodzi nas myśl o ekstremalnym wyczynie, to nie można tego robić od tak bez przygotowania, bo może się źle skończyć. Stopniowo, stopniowo. Ja też stopniowo. Na przykład dzisiaj osobiście wszedłem na pierwsze piętro na Siwieckiej. Bardzo sprawnie. Niewiele mi to czasu zajęło. Seven on love, I live in the morning. zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad ćwierć miliona nagród, w tym Mazda 3 i dwa razy po 50 tysięcy złotych na paliwo. A dodatkowo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ojej, się rozhulaliśmy. Już 7:31 minęła, ale Anna Zaleśna-Sewera na posterunku ze skrótem informacji. Prezydent USA i premier Holandii są zgodni, że trzeba nałożyć nowe sankcje na Rosję za dalsze wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy. Politycy rozmawiali o tym telefonicznie. O 9:30 planowane jest kolejne posiedzenie ambasadorów krajów Unii Europejskiej, którzy wczoraj rozpoczęli debatę na temat możliwości wprowadzenia sektorowych sankcji wobec Rosji dotyczących handlu bronią, przepływu kapitału i sprzedaży wysokich technologii, w tym związanych z energią. Prorosyjscy separatyści zezwolili międzynarodowym ekspertom na śledztwo w miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu zestrzelonego w ubiegłym tygodniu na wschodzie Ukrainy. W okolice miasta Torres przyjechała misja składająca się z 12 przedstawicieli OBWE, 3 Malezyjczyków i 3 Australijczyków, podała gazeta internetowa Ukraińska Prawda. Australia chce wysłać w miejsce katastrofy 50 swoich policjantów, którzy mieliby ochraniać ten teren. We wtorek premier Australii powiedział, że prorosyjscy rebelianci, którzy kontrolują okolice, gdzie spadł Boeing, manipulowali przy dowodach na skalę przemysłową i podkreślił, że zagraniczne siły są niezbędne, by te działania nie były kontynuowane. Lot wznawia rejsy do Tel Awiwu. Przewoźnik wstrzymał je w związku z wymianą ognia w Strefie Gazy. Od dziś loty z Polski do Izraela wznawiają też linię Wizz Air. Ostrzeżenia w sprawie lotów do stolicy Izraela zniosły ostatnio Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego i Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego. W Trójce pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Będzie ratunek dla spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej imienia świętego Jana Skent, znajdujący się w bardzo złym stanie finansowym SKOK, przejmie Alior Bank. Takie nieoficjalne wciąż informacje podaje Rzeczpospolita. Od wczoraj wiadomo, co dalej z pieniędzmi zamrożonymi na kontach upadłego SKOK-u Wspólnota. Wypłatą środków z rachunków klientów zajmie się bank PKO BP. Do jego oddziałów klienci Wspólnoty mogą zgłaszać się od poniedziałku do 19 września. Pieniądze na wypłaty zapewni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dużo gorsze prognozy światowego wzrostu gospodarczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w najnowszym raporcie analitycznym stwierdza, że w tym roku nie ma co liczyć na 3,7% wzrostu, jak zakładał do tej pory. Najnowsze szacunki mówią o wyniku 3,3%. Wszystko przez to, że wolniej rozwijają się gospodarki USA, Rosji i Chin. W przyszłym roku ma już być lepiej. Prognoza zakłada 4% wzrost gospodarczy na całym świecie, ale prognozy jak to prognozy, można je zrewidować. Koniec z cenami na każdym produkcie. Od dziś nie trzeba oznaczać towarów metkami. Wystarczy informacja o tym, ile dany produkt kosztuje. Wchodzi bowiem w życie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług. Radosław Płonka z Business Center Club uważa, że nowe rozwiązanie ułatwi prowadzenie sklepu. Obecnie przepis stanowi, że cena ma być oznaczona w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości. A jeśli wątpliwości będą, grozić będą za to wyższe kary, nawet 1,5 tysiąca złotych. Polityka pieniężna działa, tak mówią z zadowoleniem w japońskim banku centralnym. Według najnowszych danych z Tokio inflacja utrzymała się w okolicach 30-letnich rekordów. Podstawowa inflacja wyniosła w czerwcu 3,3%, o 0,1 punktu mniej niż w maju. Dla Japończyków to ewenement, bo kraj ten od lat zmaga się z niską inflacją, duszącą wzrost gospodarczy. Jeśli chodzi zaś o wyniki notowań na japońskiej giełdzie, tam wzrost 0,6% zyskuje w tej chwili indeks Nikkei. Podobnie jest w Szanghaju. 0,57% zyskuje w tej chwili Shanghai Composite. Jeżeli chodzi o Hongkong, tam nieznaczne spadki. 0,05% traci w tej chwili Hang Seng. W Stanach Zjednoczonych znowu wzrosty. S&P 500 zyskał 0,05%. Kursy walut za to zostają tam, gdzie były wczoraj. Euro 4,13, dolar 3,06 groszy, funt 5,21, a frank szwajcarski 3,40. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Ale to znaczy, że co z tymi cenami, że nie będzie napisane na niczym, ile to kosztuje? No, na jak kupi pan, powiedzmy, jaki pan lubi, na przykład owoc. Owoc, proszę pana, ja lubię owoc, na przykład śliwkę. No, więc na śliwce nie trzeba będzie nalepiać metki, ale musi być informacja, że za kilogram ile kosztuje. A jak ja chcę... Bo to nie wtedy nie budzi wątpliwości, że wezmę śliwkę i wiem, ile zapłacę. Skąd ja mogę wiedzieć, jak ja wezmę jedną? No bo pani ma wagę przecież w sklepie. Albo pan, przepraszam. No ja chodzę z wagą do sklepu, wiadomo. Aha, czyli ważę śliwkę i potem dzielę cenę. Mnożę cenę. Mnożę cenę przez śliwkę? Przez wagę śliwki. Jak no mnożę, to więcej zapłacę za jedną niż za kilo? No nie, no to musiałby pan bardzo ciężką śliwkę kupić. No to nie, to arbuza sobie wtedy kupię. O, to może być. Tylko proszę wydrylować dobrze. Nic nie zrozumiałem, ale to dla naszego dobra, tak? Tak jest. Rozumiem. Zdzich z tych pisze, że boli go kręgosłup lędźwiowy i prosi o pozdrowienia dla wszystkich chorych. No oczywiście, że tak. Pozdrawiamy. Jeszcze a propos ekstremalnych sportów, to mam informację od Matyldy, że kiedy nachodzi ją chęć na coś ekstremalnego, to Matylda sobie siada i czeka, aż jej przejdzie. I działa za każdym razem. A teraz prognoza. Północny wschód i wybrzeże wschodnie, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Zgadza się, mieliśmy telefon, że tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Taki był telefon. Z pozostałego obszaru nie mieliśmy telefonu, ale tam więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i burze. Tego jeszcze u nas nie widziałem, tutaj nad Myśliwiecką, żeby był grat, ale wszystko możliwe. Wiatr będzie słaby, zmienny, przeważnie wschodni, na wybrzeżu umiarkowany i tam wiadomo. Temperatura, podczas burz będą porywy. Temperatura. W Gdańsku i w Łodzi, teraz muszę uważnie czytać, żeby z tym Wrocławiu nie było wpadki. W Gdańsku i Łodzi 23. W Poznaniu i Zakopanem 24. W Koszalinie 25. Teraz uwaga. W Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Suwałkach i Lublinie. To mi się tak połączyło i dlatego tak wyszło. 26 w Katowicach, Krakowiu i Rzeszowiu 27, a Olsztyn i Białystok, o dziwo, najcieplej 28. Jeszcze mamy Europę. O, ciepło. O, w Brukseli 23. Jakie ciepło. Mniej niż w Poznaniu. W Berlinie 24, Lizbona 25 i od razu przeskakuje Madryt. Nikt z państwa nie zgadnie, ile w Madrycie dzisiaj będzie. 37. Dokładnie zobaczyłem. 37. To nie jest chochlik drukarski. To jest potworny upał w Madrycie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon LG L7.2 za 499. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1699. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You're Godzina 7:43. Halo? Halo? O, słychać. A dlaczegoż miałoby być nie słychać? Muszę na początku powiedzieć, że jest 18 stopni we Wrocławiu. Oj, dobrze, no nie przeczytałem, ale mi się wydawało, że nie przeczytałem. A, panie redaktorze, dlatego zdziwiłem się, że słychać, bo nie widać. Rozumiem. Bo ja z oddali jestem. A no właśnie. A będzie jakiś sygnał? Nie. Nie? Musi pan sobie radzić bez sygnału. Ja tu jestem królem ja i panem. Ja nie umiem sytuacji. Bez sygnału. Chce pan no sygnał? No dobrze, proszę. Trójkowy znak jakości. Jest pan już spokojniejszy teraz? O losie, o nieba, jaki pan jest wspaniałomyślny w piątek. Ja jestem dobrym człowiekiem. Redaktor Michał Nogaś, proszę państwa, z Wrocławia. Dzień dobry, dobry człowieku, panie Wojtku. Witam państwa, tak, z Wrocławia. W takim miejscu o tej porze to chyba jeszcze nigdy nie byliśmy. To znaczy ja nie byłem nigdy, nie wiem jak pan. Przed 8:00 w piątek rano w kinie. Piątek rano w kinie, rzeczywiście chyba nie byłem. Chyba, że pan usnął na seansie i pana zamknęli w czwartek. Jak byłem malutki, proszę pana, chodziłem na poranki, ale one były też trochę później. No to, czyli jestem tutaj, że tak powiem, pierwszy, jeśli chodzi o nas. Tak. Piątek rano, przed 8:00 w kinie. I jeszcze będziemy mówili o książce, za kwadrans 8:00. Jestem sobie na festiwalu Nowe Horyzonty, nie tylko ja zresztą, we Wrocławiu. Tu się wczoraj ten festiwal o takiej właśnie nazwie zaczął. I z naszym znakiem jakości oczywiście. Tylko tak na marginesie powiem, że jeżeli kiedykolwiek, gdziekolwiek pan i wszyscy nasi słuchacze będą mieli okazję zobaczyć argentyńsko-hiszpański film Dzikie Historie, który nam pokazano wczoraj na otwarcie, to proszę się nie wahać, tylko iść i śmiać się i zachwycać pomysłami reżysera i tym, jak świetnie obsadził aktorów. Proszę zapamiętać tytuł Dzikie Historie. A nasza dzisiejsza książka myślę, że jest gotowym scenariuszem na film, na niesamowitą opowieść o życiu i niejedna aktorka zapewne marzyłaby o wcieleniu się w postać bohaterki tejże książki. Książka, która, co od razu zaznaczam, jest na rynku od kilku tygodni i być może już ktoś z naszych słuchaczy miał okazję ją przeczytać, a chociażby przejrzeć. Ale ja się bez bicia przyznaję, stopniowo staram się sięgać po te zaległe tytuły z ostatnich tygodni i niezwykle się cieszę, że wreszcie uda się w naszym piątkowym odcinku dziś tę wyjątkową rzecz przedstawić. Proszę mi uwierzyć, to jest tekst nie bardzo długi, bo liczy zaledwie 200 stron dokładnie, ale niezwykle ważny i w co głęboko wierzę, wiele osób po jego przeczytaniu może przemyśleć, a nawet zmienić swoje podejście do życia innych osób, do świata, do tego, co jest faktycznie ważne, a czym być może wcale się nie należy przejmować. I jeszcze się do pana zdolności odwołam różnych, panie Wojtku. Prośba o pomoc w znalezieniu słowa. Kiedy pan słucha jakiejś nowej płyty, słucha i słucha tak ciągle i nagle do pana dociera, że ona się panu bardzo podoba, ta płyta, że do pana przemawia to, co artysta chciał wyrazić, albo ta muzyka jest, porusza wszystko w panu, to jakim pan słowem by tę muzykę, tę płytę określił wtedy? No wie pan, zależy, czy jestem sam, czy nie. No jest pan sam i tak pan w sobie się spotyka z tą muzyką i szuka pan dobrego określenia. Takiego najlepszego to nie mogę przytoczyć, natomiast mówię na przykład o jej. No to o jej, taka właśnie jest ta książka. Książka o jej. I od razu powiem, że ona nosi tytuł Czesałam ciepłe króliki. I jest zapisem rozmowy dziennikarza Dariusza Zaborka. On umie rozmawiać, o czym wielokrotnie czytelnicy w Polsce mogli się przekonać. Rozmowy ze starszą od niego o 42 lata i dziś liczącą tychże lat już 93, panią Alicją Gawlikowską-Świerczyńską, lekarką, pulmonologiem i anestezjologiem, wciąż zawodowo czynną. Proszę sobie wyobrazić, że ona wciąż przyjmuje pacjentów. Kobietą, tak się jawi w tym wywiadzie, niezwykle ciepłą, serdeczną, mądrą, odważną i niezwykle niezależną, idącą swoją ścieżką, nie bojącą się trudnych wyborów czasem, po prostu człowiek z krwi i kości. I tak się zaczyna ta książka. Proszę posłuchać. Do konkursu Miss Piękności Holokaustu w Izraelu zgłosiło się 500 kobiet ocalonych z zagłady. Rozpiętość wiekowa od 74 do 97 lat, mówi Dariusz Zaborek. Na co pani Alicja odpowiada natychmiast. No, to we właściwym wieku są te kandydatki. I mówi dalej, odpowiadając na stwierdzenie dziennikarza, że owe kandydatki, bo one się spotkały z krytyką, te panie w Izraelu, że wzięły udział w takim konkursie, przeżyły własną śmierć, niech się z tego cieszą. Jeśli osoba wiekowa jest zadbana, to dlaczego ma nie wziąć udziału? Myślę, że krytycznie reagują ci, którzy historię zagłady znają ze słyszenia i dla nich to tylko makabra. A ja pamiętam, jakie żarty sobie robiłyśmy w Ravensbrück. Czy to brzmi zaskakująco? Pewnie tak. No to do takich odpowiedzi bohaterki, do odpowiedzi normalnych, bez patosu, z normalnym podejściem do życia w każdych warunkach, będziemy się musieli, czytając tę książkę, przyzwyczaić. A teraz o bohaterce. Pani Alicja, doktor Alicja, przyszła na świat, gdy Polska niepodległa miała 3 lata, a gdy wybuchła II wojna światowa, ona właśnie wkraczała w dorosłe życie, choć wówczas było się osobą pełnoletnią od 21 roku życia. Oboje rodzice zmarli wcześnie, więc została sierotą jako nastolatka i zamieszkała z wujostwem. I wspomina w książce, jak wyglądało życie w Warszawie po wybuchu wojny. Ludzie handlowali, starali się żyć normalnie, telefony działały, ale miałam wrażenie, że wszyscy się śpieszą, że nawet gdy się spotykają, to załatwiają interes i się rozstają. Ale dla niej, jak przyznaje, wojna na dobę zaczęła się 9 grudnia 1939 roku, gdy zadzwoniła do niej nauczycielka języka polskiego, pani Maria Strońska, prosząc o spotkanie na stołecznym placu Zbawiciela. I ona wtedy, nauczycielka, zaproponowała jej pracę w konspiracji. I co? No, mówi pani Alicja, od razu się zgodziłam. Miałam 18 lat i myślałam, wielka przygoda i zaszczyt. Zostałam łączniczką Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, który się przekształcił w Armię Krajową. I ta przygoda trwała 2 lata, a potem na kolejne 4 pani Alicja wraz z wieloma innymi kobietami, w tym z koleżankami z konspiracji, po tym jak wpadła w ręce gestapo, przez Pawiak trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. I pyta dalej Dariusz Zaborek swoją bohaterkę. A jaką największą makabrę przeżyła pani w obozie? No to była walka z psychiką, mówi pani Alicja, żeby utrzymać się na powierzchni i żeby utrzymać w sobie optymizm, to już była makabra. A jaki pani miała sposób, by przeżyć? Polubić sytuację, mówi pani Alicja. I wreszcie pada jedno z najważniejszych, a dla wielu może najbardziej szokujących pytań. Polubić obóz koncentracyjny? Tak, mówi pani Alicja Gawlikowska-Świerczyńska, numer obozowy Nicki 7805. Do dziś zresztą ma jeszcze zachowane naszywki z tym numerem i gwiazdy z literą P. P jak Polka, którą nosiła na stroju obozowym. polubić obóz koncentracyjny, popatrzeć rano na apelu, gdy stało się 3 godziny, jak wschodzi piękne słońce. Stałam i na wprost siebie miałam mur. Za murem był las. Gdy drzewa pokrywał szron i śnieg, tabiela odbijała się w słońcu i wspaniale to wyglądało. Zapomniałam, gdzie jestem. Wiele osób, zapewne ta i inne odpowiedzi, wyznania pani Alicji zszokują, ktoś się być może oburzy. Jak można w taki sposób opowiadać o wojennych, obozowych doświadczeniach? A tymczasem okazuje się, że można, że nawet takie historie można przybliżyć, nie zapominając o tym, że w życiu, nawet w najtrudniejszych, najbardziej bolesnych jego momentach, można, jeśli tylko się chce, coś optymistycznego znaleźć, jakieś przebłyski jak promienie przedzierające się przez to mocno zachmurzone niebo nad obozem w Ravensbrück, o którym mówi pani Alicja. Ta rozmowa Dariusza Zaborka z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską jest przesiąknięta optymizmem, wiarą w człowieka i w to, że nawet zło, które przecież nas nierzadko spotyka w życiu, można nie tyle oswoić, polubić, co w jakimś sensie zaakceptować, żyć z nim, nie załamywać rąk i wiedzieć, że los przecież prędzej czy później jakoś musi się odmienić, jeśli to tylko nam jest pisane. Pokazuje też, mówi o tym, całym swoim życiem zaświadcza pani Alicja, jak ważna jest odwaga i nie poddawanie się strachowi. Odnajdywałem to na każdej stronie tej książki. Od choćby, gdy wspomina moment aresztowania przez gestapo. Uśmiechnęła się wtedy do przerażonej koleżanki, za co Niemiec uderzył ją w twarz, ale wytrzymała tę sytuację i jeszcze wpadła na pomysł, że zje listy konspiracyjne, które miały, bo one mogły dla niej i dla jej koleżanek oznaczać wyrok śmierci. Potem wraca pamięcią do przesłuchań w gmachu Przyszucha w Warszawie, wraca na Pawiak i do Ravensbrück i mówi tak: w pociągu, który wiózł nas do obozu, całą noc śpiewałyśmy. Młodość jest niesamowita. Jechałyśmy wagonami osobowymi, bo byłyśmy pierwsze. Potem już wywozili bydlęcymi. Opowiada o miłości w obozie, także tej zakazanej, o pracy, o tym, jak z koleżankami robiła buty dla żon SS-manów, jak żegnała te, z którymi dzieliła miejsce w bloku obozowym, a które szły na rozstrzelanie. Piękne, spokojne, opanowane kobiety. Mówi o urodzie i higienie, o tym, że Polki w tym względzie się wyróżniały, bo na przykład Francuzki nie chciały się myć w zimnej wodzie i narzekały bardzo. Mówi o tym, że na głód dobra jest sól, bo pomaga przetrwać, tak jak i spleśniały chleb, co podkreśla zresztą, chleb jest najważniejszy. Pod koniec pobytu w obozie śniło jej się, że ma na własność cały bochenek i to był niesamowity sen. I wyznaje w pewnym momencie: zawsze uważałam, że nie ma sytuacji, w której, jak to się mówi, trzeba złożyć broń. Pracowałam, śpiewałam, żartowałam, przecież nie mogłam od rana do wieczora myśleć, że żyję w piekle. Tak mówi Alicja Gawlikowska-Świerczyńska. No a potem przyszło życie poobozowe, powojenne, powrót do normalności, studia, praca, rodzina, unikanie myśli o obozie i spotkań z koleżankami więźniarkami, praca lekarza, listy od pacjentów, w których nazywali ją aniołem, ciąża i zdrada, małżeństwo nie z rozsądku, rozmowy z wnuczką o wojennych doświadczeniach, bo pokolenie córek było za blisko wojny i z nimi nie mogła rozmawiać. I o tym też mówi pani Alicja i jeszcze wyznaje w pewnym momencie tak. Coś panu powiem, to do Dariusza Zaborka tak mówi. W życiu trzeba mówić prawdę poza wyjątkami, gdy drugiej osobie sprawia się przykrość. Nieświadomość jest połową szczęścia. To święta zasada. Taką filozofię miałam w życiu. Ta książka jest nieprawdopodobną lekcją optymizmu, zdrowego podejścia do życia. Tak mi się wydaje, że to jest takie zdrowe podejście do życia. Opowieścią o tym, jak iść przez życie z podniesioną głową, jak się nie poddawać i nie mieć na starość wrażenia, że to się jakoś przegrało, to życie. Odpowiedzi na to i wiele innych pytań, jak żyć, żeby nie przegrać życia, można w tej książce znaleźć. Jak żyć nie krzywdząc innych i żyć ze sobą w zgodzie. To nie dla każdego jest proste, oczywiste i zrozumiałe, więc warto po tę książkę sięgnąć. Państwo się nie zawiodą, nawet jeśli chwilami to państwa zszokuje. Czesałam ciepłe króliki. Rozmowa Dariusza Zaborka z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską. Jedna z najciekawszych i najlepszych książek, jakie w tym roku czytałem, muszę przyznać. I mam dla państwa 7 egzemplarzy, które rozdamy SMS-em 71-335. Proszę nas przekonać, że chcą państwo tę książkę. 71-335. I na zakończenie, panie Wojtku, jeśli pan pozwoli, wyjaśnię tytuł. Otóż w Ravensbrück udało się pani Alicji zdobyć na krótko pracę w hodowli królików. One były białe i piękne. Niemcy je strzygli i sprzedawali futro. Ona je czesała, szorowała ich klatki. Te króliki były ciepłe. I mówi tak: trzymałam je i mnie grzały. I jeszcze potem: w obozie był głód, a króliki miały dobre kartofle gotowane z ziarnami, a nie zgniłe, tak jak my. Można było pojeść z królikami? Pyta Zaborek. Troszkę podjadałam. Od tej pory nie zjem królika. To dla mnie osoba święta. Te kochane stworzenia dały mi w obozie tyle subtelnych przeżyć. Niesamowita osoba i świetna książka, Alicja Gawlikowska-Świerczyńska. Bardzo polecam państwu. No dziękuję, panie redaktorze. Po tym, co pan opowiedział, to Podejrzewam, to będzie lawina próśb o tę książkę. Chcę tylko powiedzieć, że we Wrocławiu dochodzi 8 za 4 minuty i 13 sekund. Ciekawe, która godzina jest Suwałka. Michał Nogaś do nas mówił z dalekiego Wrocławia, ale jakże nam bliskiego. Trójkowy znak jakości. Priscilla, Golden Gate, we had to put up a gate to find time to procreate, or at least that's what we read. Bodyguard, didn't know I was a bodyguard, and I shouldn't have to play the part, at least while we're not in bed. You and me share a unique position, married to a man who's married to attention. Couldn't think of anybody better to ask how to be the first to make it. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchają Państwo go w piątek, 25 dzień lipca, a o godzinie 8 właśnie minęła. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Benjamin Filip. Szykuje się gorąca dyskusja w Sejmie. Prokurator generalny przedstawi posłom informację o przeszukaniu biura szefa klubu PSL Jana Burego. Odnaleziono wrak samolotu algierskich linii lotniczych. Szczątki maszyny zlokalizowano w Mali, przy granicy z Burkina Faso. Pakiet kolejkowy zatwierdzony przez parlament wejdzie w życie w styczniu, jeśli podpisze go prezydent. Sejmie o aferze podkarpackiej. Posłowie wysłuchają informacji prokuratora generalnego o działaniach wobec szefa klubu PSL. Dwa tygodnie temu CBA na zlecenie prokuratury przeszukało biuro poselskie Jana Burego. Odbyło się to w ramach śledztwa dotyczącego powoływania się na wpływy, między innymi w resorcie infrastruktury i rozwoju. W związku z tą sprawą przeszukano też gabinet wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z PO oraz mieszkanie i biuro proboszcza Katedry Polowej Wojska Polskiego księdza Roberta Mokrzyckiego, u którego znaleziono znaczne ilości złota. Jak informuje Gazeta Wyborcza, posłowie PSL mają opinie prawne, z których wynika, że przeszukanie CBA u posła Burego mogło naruszać konstytucję. Ludowcy za szefem swojego klubu stoją murem. Poseł Stanisław Kalęba uważa, że ze strony CBA i prokuratury mogło dojść do złamania prawa. Jak nie będzie twardych jakichś dowodów, to uważam, że tu został naruszony immunitet poselski. Sam Jan Bury jest powściągliwy w komentarzach. Zapewnia jedynie, że z księdzem Mokrzyckim ma niewiele wspólnego. Powiązania pewnie były ekumeniczne, religijne i kościelne. Szef klubu PO Rafał Grupiński oczekuje wyjaśnień od Andrzeja Seremeta, jeśli chodzi o sposób działania prokuratury. Informacja do mediów trafiła w trakcie akurat spotkania ministra Sienkiewicza z klubem PSL-u tuż przed głosowaniem wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza. Jednak trudno uwierzyć, że to jest przypadek. O informację prokuratora wnioskował klub PSL. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Gorzka lekcja dla polskiej demokracji, wstyd dla naszego kraju. Mocne słowa padły po tym, jak Trybunał w Strasburgu orzekł, że Polska złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sędziowie rozpatrywali skargę Palestyńczyka i Saudyjczyka. Jednogłośnie uznali, że polskie władze zgodziły się na powstanie tajnych więzień CIA, w których torturowano ludzi. Obaj skarżący mają dostać 230 tysięcy euro odszkodowania. Leszek Miller, który był premierem w czasie, gdy domniemane więzienia działały w naszym kraju, ostro skrytykował wyrok Trybunału. Jego zdaniem jest on niesprawiedliwy i niemoralny. Trybunał stawia wyżej prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar. To satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Tak z kolei wyrok Europejskiego Trybunału komentuje adwokat jednego ze skarżących, mecenas Bartłomiej Jankowski. Jest to rozstrzygnięcie historyczne, które jest źródłem ogromnej, bez przesady i patosu, obywatelskiej goryczy. Resort spraw zagranicznych uważa, że wyrok jest przedwczesny, zważywszy na fakt, że w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie toczy się postępowanie wyjaśniające. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na północy Mali odnaleziono wrak zaginionego samolotu algierskich linii lotniczych. Szczątki maszyny leżą około 50 kilometrów od granicy z Burkina Faso. Na miejsce dotarły już ekipy ratunkowe. Na pokładzie maszyny wśród 116 osób było 51 Francuzów. Władze w Paryżu wysłały oddział wojska, by zabezpieczył miejsce katastrofy. Samolot w 50 minut po starcie znikł z ekranów radarów. Wcześniej pilot poprosił o pozwolenie na zmianę trasy ze względu na burzę piaskową. Jednak według francuskich ekspertów to nie warunki pogodowe mogły być przyczyną tragedii. Maszyna rozbiła się w tej części Mali, w której stacjonuje około 1000 żołnierzy francuskich, walcząc tam z terrorystami islamskimi. Stąd w jednej z hipotez dotyczących katastrofy przewija się możliwość dokonania zamachu. Według części ekspertów przyczyny mogły być natury technicznej. Przed 15 laty zaprzestano ich produkcji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pakiet ustaw onkologiczno-kolejkowych czeka na podpis prezydenta. Wczoraj przegłosował go Senat. Teraz pacjenci onkologiczni na tym zyskają, dwa kolejki zostaną skrócone. Mówił szef Senackiej Komisji Zdrowia Rafał Muchacki z PO. Ale zmiany krytykuje środowisko lekarskie. Nowe zapisy różnicują.